190 krajów ma przedstawić własne zobowiązanie dotyczące tego, w jaki sposób zamierza walczyć ze zmianami klimatycznymi. Za rok te właśnie propozycje będą omawiane na kolejnym szczycie w Paryżu. Chodzi o ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy fundusze na ten cel. Bogate kraje zobowiązały się finansowo pomóc biednym, a te ze swej strony obiecały podjąć stosowne działania. Negocjacje przedłużyły się o 2 dni, bo istniały poważne różnice interesów między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Chinami czy Indiami. Przewodniczący konferencji COP20, minister środowiska Peru Manuel Pulgar Vidal, mówi, że jest zadowolony. Świat pokazał, że jest odpowiedzialny, że zdaje sobie sprawę z problemu i że jest zdecydowany rozwiązać ten problem. Ale zdaniem ekologów z wielu organizacji podjęte zobowiązania są niewystarczające. Według komentatorów na szczycie COP20 nikt nie dostał tego, co chciał, ale też nikt nie wyjeżdża z Limy z pustymi rękami. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na ten moment kolejarze szykowali się od lat, długo czekali także pasażerowie i w końcu mogły ich zabrać w podróż pociągi Pendolino. 9 nowoczesnych składów dziś wyjeżdża na tory. Podróż będzie szybsza, ale i droższa. Za bilet na przykład Warszawa-Kraków trzeba zapłacić 150 zł i to w drugiej klasie. Aleksander Przoniak. Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice i Trójmiasto. To właśnie stamtąd pociągi Pendolino wyjechały dziś w trasę. Na razie kolejarze mogą mówić o sukcesie, bo składy pierwsze rejsy rozpoczynały i kończyły punktualnie. Jacek Rutkowski, maszynista z PKP Intercity, twierdzi, że mamy do czynienia z rewolucją na kolei. Jest to nowa jakość w podróżowaniu, bo te czasy między dużymi miastami, niektórymi, naprawdę skróciły się dosyć znacznie. Nieco mniej entuzjazmu wykazuje Łukasz Malinowski z miesięcznika Rynek Kolejowy. Jego zdaniem na odtrąbienie sukcesu trzeba jeszcze poczekać. Może nie jest jeszcze idealnie. Poczekamy kilka lat z dostosowaniem infrastruktury, wydłużeniem odcinków, na których będzie można jechać 200 km na godzinę. No ale ważne, że pociągi jeżdżą. Zobaczymy, czy spodobają się pasażerom. Pasażerowie nie mają jednego zdania. Jedni chwalą, na innych Pendolino nie zrobiło wrażenia. Pociąg niczym nie wyróżnia się. Wygląda jak typowy ekspres. Docelowo po polskich torach będzie kursować 20 składów Pendolino. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To jedyna taka szkoła na świecie. Na Sardynii otwarto szkołę długowieczności i czynnego starzenia się. Nieprzypadkowo właśnie tam włoska wyspa ma najwyższy na świecie współczynnik osób w wieku powyżej 100 lat, a jej mieszkańcy są przedmiotem studiów specjalistów ze wszystkich kontynentów. Szkoła ma ambicje przygotowywać nie tylko specjalistów, którzy zajmować będą się osobami w bardzo podeszłym wieku. Chce również je same zachęcić do pracy. W programie są kursy dla tych, którzy na przykład zawsze pragnęli występować w mediach. Jej absolwenci będą potem propagować wśród swoich rówieśników czynną starość, spodziewa się kierownictwo szkoły. Powstała ona we współpracy z samorządami oraz Stowarzyszeniem Medycyny Społecznej i Światowej Wspólnoty Długowiecznych założonej właśnie na Sardynii. Na wyspie występuje bowiem niespotykana gdzie indziej koncentracja osób w wieku powyżej 100 lat. Aż 22 na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia światowa wynosi od 8 do 10. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Najcieplej dziś na południu kraju, w Krakowie plus 8, w Katowicach i we Wrocławiu plus 6, w centrum około 4 stopni, na północy maksymalnie 3. Przelotne pady deszczu na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, nad morzem silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Golfa z pakietem biznes, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 6 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Młoda kaczka i kawy paczka? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie kawa mielona Chibo Family za 8,88 oraz młoda kaczka za 8,99 za kilogram. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Sephora. Tak właśnie ma prezentów moc.

nowa płyta. W styczniu dopiero będzie Girls in Peacetime Want to Dance. Belle and Sebastian z nowego albumu Nobody's Empire. To jedna z piosenek, które zawierają się właśnie w najnowszej produkcji Belle and Sebastian. Następna formacja pierwszy raz w naszych niedzielnych spotkaniach i płyta także w styczniu. Children around and you looking down from heaven's a tulip on the porch. Heaven's a tulip on the porch. You and me rocking the grandfather clock is tick tick talking to the time we used to wind. Got the time. pochodzą z Brooklynu, ale brzmią jakby byli z Nashville. Punch Brothers, nowa płyta 23 stycznia. Nosi tytuł The Phosphorus and Blues. Bluegrassowo tak troszkę grają. No i na banjo to chyba nasz chłopak Noam Piekielny się nazywa. Całkiem niepiekielnie gra na banjo. artur.orzech@polskieradio.pl i na naszej stronie jedno słowo, audycja zaraz wracam. Na Facebooku państwo podpisują listę obecności. Bardzo cieszę się, że tak licznie po drugiej stronie radia państwo. No ale dzisiaj pogoda bardzo radiowa. No to jeszcze jedna zapowiedź styczniowa będzie, ale to troszkę później. Na razie płyty grudniowe. Rozpoczyna Billy. Specjalnie słychać na tej płycie, że to Tommy Lee na perkusji. Płyta dobra, nie porywa, ale dobrze się słucha. Smashing Pumpkins z nowego albumu. A teraz przenosimy się do Londynu. Chyba pierwszy raz u nas także on. Shivam Sharma. In a bad place, and I try to make it right for you, my love. I was looking at the same face, but could only feel the bite of you, my love, my love. Just be frozen. We could stay for a while. Oh, don't change. Oh, love. We're still new, you're still unfolding. And you must all hold on tight for me, for you. Tak, oto pierwszy raz dzisiaj usunęła nam się szuflada, muszę to mieć natychmiast. Shivam Sharma z Londynu. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, przeniesiemy się do Manchesteru. Ma 21 lat, zajmuje się produkcją muzyczną, ale jak to często bywa w takich przypadkach, postanowił też sam coś nagrać. Ocean przez 2A, to chyba z holenderskiego należy czytać. Ocean chyba jakoś tak. What is somebody? Oh no, I don't want to leave. Why you tell somebody? Waiting for the light. choose that line forever. Zagrać po prostu, ale pięknie powykręcał te dźwięki. Ocean gości u nas pierwszy raz. I jeszcze jeden młody człowiek, który na swojej stronie napisał: jestem tak szaleńczo podekscytowany. To było 8 grudnia. Napisał: dzisiaj ukazuje się moja pierwsza w życiu epka. Thank you. I'm signing off, but you should take it slow. Chyba się Państwo zakochali, tak jak ja. Spielberg, Noah Sacker, Amerykanin, Belg, wychowany we Francji, teraz obywatel mieszkający w Brighton. Na jego stronie Spielberg.com mogą Państwo przeczytać też: He's also an MC when he feels like not singing. Czyli jakby się nie chce śpiewać, to jest master of ceremony. Pan Michał, który zwykł wychwytywać najważniejsze dla niego utwory w naszych spotkaniach, zaraz wracam, natychmiast zareagował jako pierwszy. Dla mnie to dowód na to, że i pozostałym słuchaczom się powinno spodobać. Pan Michał pisze tak o Spielbergu: majestatycznie eleganckie, jakby pić czarny szampan na wybrzeżu Monako. Dobre, srebro kabrioletów i biel sukienek. Ale chyba nie ma czarnego szampana. Albo ja czegoś nie wiem. Artur.orzech@polskieradio.pl. Przed tygodniem, gdy odtworzyłem utwór z nowej płyty Seldwellera, także byli Państwo mocno poruszeni. No to grzałka teraz. From the moment of your birth,

Słyszę, jak kombinuje, jak brzmi, jaką energię wyzwala. I to na płycie, co dziać się musi na koncercie. Cell Dweller z najnowszej płyty. Drugi rozdział, bo będzie tryptyk. To jest część druga, zatytułowana Miłość. We wrześniu był rozdział pierwszy, zatytułowany Czas. I z tej płyty wrześniowej jeszcze End of an Empire. Na zakończenie pierwszej godziny zaraz wracam. Pani Ola pisze: Cell Dweller, mam zacząć skakać po pokoju. Jak najbardziej, tylko ostrożnie z porcelaną. Space and time, we can't escape this place. desire. It's the end of an empire at the close of a lifetime. It's the end of an Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za